Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Onu tekrar alalım. Onu bırak. İrab'daki bir çöp diyor. Tamam. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Ne kadar hamd etsek az, ne kadar şükretsek az. Bu kadar günahlarla, bu kadar isyanlarla haramlar içerisinde yine bizi yaşatıyor. Yediriyor, içiriyor, rızıklandırıyor, günahlarımıza peşin ceza vermiyor. Umarız fazl-ı keremiyle ahirette de bizi rezil etmez, rüsva etmez, dost düşman huzurunda mahcup etmez. Hocam orada da karı biraz daha takviye oluyormuş. Net oluyor. Allah'ımız Celle Celaluhu büyük fazl-ı ihsan sahibi, fazl-ı kerem sahibi, lütuf sahibi. Yoksa bir an yaşayacak halimiz yok. Bir nefes alacak, bir lokma yiyecek, bir yudum su içecek. Fırsat vermese bize yerindedir. Ama acele ceza vermeyeceğine söz verdi. Bu demek değil ki ahirette de kullarına ceza vermeyecek. Ahirette mutlaka karşılığını verecek ama insan tevbe istiğfar ile yaşarsa, devamlı kusurunu itiraf eden Rabbine yalvarırsa, ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimu, ol rahimu, ol ilah. O kadar suçluyuz, kusurluyuz, hatalıyız ki arkadaşlar. Bizim zulmümüz, haksızlıklarımız, yanlışlıklarımız, yersizliklerimiz, adaletsizliklerimiz istikametsizliklerimizin cezası şu anda verilecek olsa, değil yeryüzünde bizim gibi insanların, bir canlı mahlukun, hatta bir karıncanın bile dolaşmaması lazım. Hepsi bizim günahımızdan helak olmaklıktır. Ama Rabbimiz belli bir vakte kadar tayin etmiş, tayin ettiği vakte kadar tehir ettiğini, cezayı peşin vermeyeceğini haber veriyor. Allah'ın bu verdiği mühletten, fırsattan aldanıp da ahirette de ceza görmeyeceğini zannederek rastgele yaşayanlardan eylemesin. Amin. Devamlı Rabbinden korkan, onu görmeden ondan korkan, gayba iman eden, gıyaben Rabbisinden haşyet edenlerden eylesin. Amin. Önümüzde çok büyük günler var. Ölüm ansızın gelecek. Ahiret hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkacak arkadaşlar. Biz tuğul emeller ile meşgul iken şöyle doğacağız, doğuracağız, ev yapacağız, iş göreceğiz, şöyle kazanacağız, harcayacağız derken, yerken, içerken, gülerken Rabbimizin emri gelecek. Neye aldanıyoruz? Kim aldatıyor bizi? Estaizu billah. İzâ semâ'un fatarat ve izel kevâkibun tezerat ve izel biharu fücirat وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. Ne zaman ki gökler paramparça olacak, yedi kat semanın göklerin üstünden bir beyaz bulut, o beyaz bulut yedinci kat semanın üstüne düşecek, yedinci kat sema gök patlayacak, altıncı kat semanın üstüne düşecek, altıncı beşincinin, beşinci dördüncünün, böyle bütün gökler patlayacak. Göklerde bulunan sayısını ancak Rabbimizin bilebileceği kadar çok olan melaike-i kiram hazaratı hepsi mahşer arazisine inecek. Ve mahşer arazisinde toplanan insü cinnin, insanların ve cinlerin etrafını çevirecek, ablukaya alacak. يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحق للرحمن فكان يوما على الكافرين عسيرا. O gün gökler bembeyaz bir bulutla yarılacak, paramparça olacak ve bütün melekler gökten yere boşanacak. İşte o gün mülk, hüküm, saltanat, emir, ferman hepsi Rahman Teala'ya ait olacak. Bugün de mülk onun, bugün de hükm onun, ferman onun, emir onun, her şey onun elinde arkadaşlar. İstese kafirlere göz açtırmak, bu anda helak eder, sabaha çıkartmaz Allah. Ama şimdi buyuruyor, yapın bakalım yapacağınız. İpinizi uzun bıraktım, siz de kendinizi ipsiz sapsız zannettiniz. Bir gün gırtlağınıza dolacak. O gün kafirlere çok zor bir gündür, çok çetin. Bundan anlaşılıyor ki inananlara kolay gelecek inşallah. Rabbim bize de kolay getirsin. Amin. 50 bin senelik mahşer. Güneş tavan boyu yaklaşmış, milletin kafasını kaynatıyor. 50 bin senelik mahşer. Sağlam müminlere dünyada kıldıkları 2 rekat namaz kadar gelecek. Elhamdülillah. Bundan büyük müjde olur. Ne zaman gökler yarılacak, yıldızlar dökülecek. Allah Allah. Koca yıldızlar. Bir tane yıldız var ki İcabında dünyadan kaç kat büyük değil mi? Hepsi dökülecek, yerlerinden sökülecek, ipi kopmuş tesbih taneleri gibi. Denizler fışkırtılacak, kaynatılacak, kızdırılacak. Beydel biharu süccirat de var, İleşcem sükûvirat de o ifade edecek. Aradan dağlar kaldırılacak, bütün denizler bir deniz olacak. Kabirlerdekiler, yani un ufak olmuş, toz duman olmuş, çürümüş, baksan bir izi bile kalmamış, bir tırnağı, bir tüyü bile kalmamış cesetler, yok olmuş cesetler. Hepsi kaldırılacak, ayağa dikilecek. İşte o zaman herkes anlayacak, ne yaptı, ne yapmadı. He? Kimi yaptığına memnun, kimi yaptığına pişman, kimi yapmadığına memnun, kimi yapmadığına pişman. Mesela namaz kılan, kıldığına memnun. Kılmayan, kılmadığına pişman. İçki içen, içtiğine pişman. İçmeyen, içmediğinden memnun. Adam şimdi düşünüyor, lan 5 paralık dünyada şehvete uysaydık, nefsin keyfine kaçsaydık, 5-10 dakikalık zevk için içkiydi, kumardı, zinaydı, faizdi, fuhuştu, filmdi, tiyatroydu, sinemaydı, gazinoydu, bardı, pavyondu, plajdı derken cehennemin dibini boylayacaktık, görüyor musun? İyi ki biz uyanık davranmışız da bu keyiflerden uzak durmuşuz, şimdi ebedi keyfi bulmuşuz. Vücûhun yevmeydin nâime lisâihâ râziye. Bir takım insanların yüzleri yarın ahirette aydın, güleç, şururlu, berrak, parlak, nur gibi olacak. Dünyada yaptıkları amellerden razı ve memnun olacaklar. Ne yetmişim de sohbete gitmişim, ne yetmişim akşam yatsanız camiden çıkmamışım, zikretmişim, Kur'an okumuşum, ayet hadis dinlemişim, amel etmişim. Ne yetmişim, hiç gitmemişim, kumar oynamamışım, kötü yerlere gitmemişim, ailemi çıplak gezdirmemişim, onun bunun lafına aldanmamışım, Yahudi Hristiyanların peşine gitmemişim, onların modalarına uymamışım, onlar gibi giyinmemişim, kuşanmamışım. Gerçi dünyada milletten bazı işte kötü sözler, gözler, yüzler gördüm ama gerici, yobaz falan dediler, horladılar, hakirlediler ama şimdi ne güzel oluyor mükafat onlar sürünürken. Cehennemde yüzüstü ateş içerisinde, ben cennette, köşklerde, saraylarda, efendim serirler üzerinde, cennet padişahı oldum elhamdülillah. Arkadaşlar ne oldum demeyin, ne olacağım deyin. İtibar sonadır. Dünyanın en zengini olsan, en rütbelisi olsan, en keyiflisi olsan, cehennemin en aşağı derecesine düşsen, sorsalar sana ne var ne yok, dersin ki ben sanki dünyada hiç keyif görmedim. Bu belayı biliyorum. Buna düştüm, bunu buldum. Dünyada ne kadar işkence çeksen, Allah yolunda tokat yesen, hapislere girsen, eziyetler çeksen, dayaklar yesen, canını versen, millet acısa sana, vay efendim kan revan içinde kaldı, işte ruhunu teslim etti, gazi oldu, şurası yaralandı, burası kırıldı, derelendi, hapislerde sürüldü falan, millet ne kadar acısa sana, yarın ahirette cennetin en aşağı derecesine konsan, sorsalar sana nasılsın, dersin ki ben dünyada hiçbir sıkıntı görmedim, bu lezzeti biliyorum. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Onun için aldanmayalım. Çok aldanmak var ortalıkta, çok. Millet bu televizyonun reklamlarına, yıldızlarına, eğlence programlarına, bilmem nelerine aldandı gitti. Sürü. Şu kadar bir insan, Allah birbirimize bağışlasın, birbirimizden ayırmasın, devam sebat nasip etsin, manileri izale etsin, bu yolun yardımcılarını artırsın. Yani şu kadar bir insan, işte Allah'tan, Resulullah'tan, Kur'an'dan, sünnetten birkaç kelime konuşacak, dinleyecek, binlerce, milyonlarca insan sel gibi gözü bakarak cehenneme gidecek. Bu ne olacak? Estağfirullah. فَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق الله العظيم. Zat-ı Fâci Sübhaniye'mize yemin ederiz ki elbette muhakkak insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Ey ya Rabbi, niye böyle buyurdun şimdi cehennem için yarattık buyuruyorsun? Olur mu bu, sen adamı daha yaratmadan cehenneme yollayacağını karar verirsen bu nasıl olur? Yok. Biz onlara kalpler verdik. Anlasınlar için. Hakkı anlamadılar, batılı anladılar. Bizim yolumuza kalplerini yormadılar, akıllarını, fikirlerini yormadılar. Şeytanın yolu, dinsiz imansızların sapık yollarını anlamaya kalplerini, akıllarını kullandılar. Gözleri var onların, biz onları kör etmedik. Bu kadar ayetleri, bütün cihan ayet dolu gözlerinin önüne serdik. Bir ayet bile Allah'ın varlığını, birliğini anlatmaya yeter artar. O gözlerle bizim ayetlerimizi görecek yerde, gökten, yerden, dağdan, taştan, dereden, ırmaktan, pınardan, topraktan, yapraktan, kumdan, her bir zerreden bizi anlayacak, bizi bulacak, bizim sanat eserlerimizi seyredecek, bizim kudretimizi anlayacak, hikmetimizi anlayacak, şeriatimizin doğruluğunu anlayacak, sünnet-i seniyenin doğruluğunu anlayacak, ki cihan serveri Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hak olduğunu, doğru bir peygamber olduğunu, son peygamber olduğunu, en büyük insan olduğunu, en büyük rehber, en büyük önder olduğunu, onun getirdiği İslam şeriat nizamının en büyük kanun ve nizam olduğunu, onun yolunun, onun sünnetinin, siretinin, şeriatinin, tarikatinin en geçerli, en çıkar yol olduğunu, geri kalanların yalan yanlış olduğunu, uydurma olduğunu, batıl sapık düzme düzen olduğunu anlayacak yerde çıplak karıları seyrettiler, film seyrettiler, tiyatro seyrettiler, o gözleri oralara kullandılar. Biz onlara kulaklar da verdik. Ne yapacaklardı o kulaklarla? Bizim ayetlerimizi dinleyeceklerdi. Hani şu kadar insan dinliyor ayet, Geri kalanlar ne dinliyor? Şimdi hepsi kim bilir nerelerde oturmuşlar, kahvelerde, meyhanelerde, kumarhanelerde, evler zaten daha beter olmuş, her pislik evlerde. Neler dinliyorlar biliyorsunuz. Allah Allah. Onlar hayvanlar gibidir. Belki hayvanlardan da sapıktır. Hayvanlardan da şaşıktır. Neden? Bir kediye, köpeğe, tilkiye, çakala, porsuğa akıl vermedik. Göz verdiysek, kulak verdiysek, akıl, idrak, şuur vermediğimiz için peygamber de gönderdik. Kitap da indirmedik, şeriat nizam da koymadık, emir yasak da tayin etmedik. Ne olsa yapar. Çakala sorulur mu? Tilkiye sorulur mu? Niye tavuğu kaçırdın, gel seni mahkeme edeceğim. He? Alır tavuk, kaçar. Bu hayvana yaraşır. Ama insana olur mu? Helal haram demeden önüne geleni yesin, önüne geleni içsin, önüne gelen yere gitsin, önüne gelen karıyla tokalaşsın, önüne geleni seyretsin, aklına geleni yapsın. Niye? Her yol serbest, hoca bana bir yasak yok. Ceza yok, bir şey yok. İçki de serbest, kumar da serbest, zina da serbest. Her şey vesikalı, her şey müsaadeli. Sana ne? Bana ne? Seni de beni de yaradan Allah'a verirsin onun cevabını. Bana ne? Allah'a verir. Sorduğu vakit. Sen ne karışabilirsin bana ya? Ben hürriyet içerisinde yaşıyordum dersin olur. Bu kadar aldanmak olur mu ya? Bir an içinde istese nefesini tıkatır. Kalbini durdurur. Damarlarını durdurur. Seni felç eder, taş eder, hayvan eder, maymun eder, edemez. Etmedi mi dünyada nice milletleri? Böyle bir Allah'a karşı gelinir. Ey ya Rabbi, senin gönderdiğin kitap, senin gönderdiğin ayetler, haberler bu zamana uymadı. Ne yapalım? Biz de onları attık. Sırtımızın arkasına attık, rafa kaldırdık. Biz kendi kafamıza göre yaşıyoruz işte. Yaşayın bakalım. Bulun belanızı bakalım. Birbirinize düşün bakalım. Ey insan! Allah-u Teala soruyor. Efendiler, şimdi hepimiz kendimizi Rabbimizin huzurunda itikad edelim, bilelim. Böyle hissedelim. Öyle değil midir? Şu anda onun huzurunda değil miyiz? Gerçi nerede olsa onun huzurundayız ama şu anda özel bir huzurdayız. Onun evlerinden bir evdeyiz. Şimdi düşünelim, kainatı yoktan var eden Allah'ımız bizzat bana soruyor, bizzat sana soruyor, sana soruyor. Herkes kendisini bir muhatap alsın. Bu bana söyleniyor. Niçin? Çünkü ne buyuruyor? Ey insan! Biz de o insanız. Seni kerim olan Rabbine kim aldattı? Ne aldattı? Ne demek bu? Kim dedi sana ki Allah kerim, yani çok esirgeyici, acıyıcı, çok iyilik sever, onun için namaz kılmasan olur canım, oruç tutmasan olur, hacca gitmesen de olur. Allah çok zengin, senin hacca gitmen ne mi abat olacak? Sen namaz kılmasan Allah'a ne zararı var canım? Kim aldattı? Allah-u Teala soruyor. Hepimize soruyor. Kim dedi sana ki günah işleyebilirsin canım, Allah affeder. Kim dedi sana ki 20. asırdasın, şimdi şeriatla idare edilirse, Allah'ın kanunları, emirleri, yasakları nazar itibarı alınırsa geri kalırız. Gavurlar çok ilerledi, onlara uymak da lazımdır. Zamana da uyalım falan. Kim dedi sana? Yani Allah sana bir şey yapmaz, sen inandım de geç karşıya, ben de Müslümanım elhamdülillah, daha ne? Böyle diyorlar size değil mi? Şeytanlar böyle okutuyor size değil mi? Böyle öğretiyor size. İnsan şeytanları cin şeytanlarından beter. Bakın, ben öyle bir iyilik sahibi Rabbinizim ki sizi hiç yoktan yarattım. Borçlu muydum? He? Sizi ananızın karnında boğabilirdim. Efendim, akılsız yaratabilirdim. Elsiz ayaksız yaratabilirdim, gözsüz kulaksız yaratabilirdim, hılkat garibesi yaratabilirdim. Kimse suratınıza bakmazdı, kimse sizi almazdı, ne işe koyarlardı, ne eve ocağa. Yapamaz mıydım? Yapardım. Ben sizi dosdoğru yaratmadım mı, düpdüzgün yaratmadım mı, elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı, bütün azanızı tesbih etmedim mi, donatmadım mı? Bir elinizi uzun yapsaydım, bir kolunuzu 2 metre, bir kolunuzu 1 metre, ne kadar gülünç olmaz mıydınız? Bir kulağınızı kepçe kadar, bir kulağınızı küçücük yapsaydım, ne kadar kaşık kadar yapsaydım, şimdi burada maskara olmaz mıydınız yani? İnsan içine nasıl çıkardınız ya? Hakeza, say da say. Size mide vermeseydim, ne bileyim, efendim, yediğiniz, içtiğiniz, bütün dışarıda gözükseydi, Allah Allah, İçinizdeki pislikler dışına gözükseydi veyahut abdest tutturmasaydımse ne var ne yok rezil etseydim sizi. Nasıl olurdu? Ama ben şimdi ne yaptım sizi? Tam herkesin beğeneceği şekilde, ne yakışıklı adam, ne güzel bir insan diyeceği şekilde tam manasıyla istediğinizden hala yaratmadım mı? Yarattım. Ananızın karnında istediğim şekle sokmadım mı? Soktu. Ne acayipmiş. Ne doktor eli girer, ne makine müdahale eder. Estağfirullah. Hüvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. La ilahe illa Azizül Hakim. Analarınızın karınlarında sizi istediği şekle sokan o Allah'tır. Ondan başka ibadete layık yoktur. Sevilecek, sayılacak, korkulacak, kaçılacak, sığınılacak, emredecek, nehyedecek, hükmedecek, kanun yapacak, nizam koyacak, serbest edecek, yasak edecek, ondan başka yoktur. Kimse kendi kendine havalara girmesin. Kimse kendini bir mal, bir matah zannetmesin. Herkes Allah'ı bilsin, onu tanısın, ondan korksun, onu saysın, onun elindeyiz. Her onun hükmü, tasarrufu, idaresi altındayız. Kimsenin elinde bir şey yok. Hasta ol, olmuyor musun? Öl, ölmüyor musun? Yaşlan, yaşlanmıyor musun? Ne geliyor elinden? Söylesene bana. O aziz, ulu ve kavi, her şeye galip. Hakim, hatası yok. Hiçbir yanlış işi yok Celle Celaluhu. Hatası yok. Ey insan! Ben sana yapacağım iyiliği yaptım, Allah buyuruyor. Seni akılla, fikirle donattım. Sana göz de verdim, kulak da verdim. Duyu organları verdim, anlayış gücü verdim. Bununla beraber sana verdiğim aklı kullan, gözü kulağı kullan, beni bul demedim. Ya ne yaptım? Belki aklın ermez, belki yetmez. Ne yaptım? Peygamber de gönderdim. Al sana benim elçim. Onunla da yetinmedim. Bir de kitap indirdim ona, bütün yapacağın, yapmayacağın, dünyada, ahirette seni saadete erdirecek. Yani iki cihan mutluluğuna seni kavuşturacak yolu da sana gösterdim. Sen şimdi ne yaptın, kalktın? Bu peygamber, efendim, geri zamanda, efendim, geçmiş çağlarda bir şeyler yapmış ama haşa ve kella, şimdi bu zamanda bunun hükmü kalmamış. Bak bak bak bak. Haşa ve kella. O çölde, efendim, eşkıya Arapları, hiçbir şeyden haber olmayan Arapları biraz yola getirmiş, dize getirmiş, onlar bir şey bilmiyormuş. Ama şimdi bu 20. asır medeniyetleri ondan akıl alamaz. Bak bak. Konuştuğu lafları görüyorsun değil mi? Hezeyanları. Kur'an, efendim, 1400 sene evvel inmiş. Yani şimdi bu zamana bu cevap verebilir miymiş? Yeterli olur muymuş? Olmazmış. Vay vay vay vay. Bu laflar bu milletin ağzından nasıl çıkıyor ya? Estağfirullah. Kebret kelimeten tehrucu min efvahihim in yekulune illa kezibâ. Sadakallahu'l-azim. O ne büyük sözler ağızlarından çıkıyor, Allah buyuruyor. Kolay çıkıyor ama sonra çok pişman olacaklar. O sözleri yutmak isteyecekler, geri de alamayacaklar. Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gördü. Ağzından, ağzıyla böyle kocaman bir öküzü, mandayı efendim dişliyor, dişliyor. Onu yutmak istiyor. Neresi yutabilir mi? Bütün buraları, ağzının kenarları yırtılıyor. Kan, revan, her tarafı delik deşik, koca mandayı, camışı dişlemeye çalışıyor. Ya bu adamın hali nedir? Ey Cebrail kardeşim, bu ne yapmak istiyor sorduğunda ne buyurdular? Bu adam dünyada ağzından bir laf çıkardı. O çıkarken kolay oldu, sonra o büyüdü, cezası, mesuliyeti anlaşılınca şimdi onu yutmak istiyor. Nasıl yutsun? Bu ağız, dil kolay yerdedir. Tükürük bezleri de nasıl olsa çalışıyor. Islak yerde olduğu için tır tır tır tır tır tır laf üretimi yapıyor. Kur'an'ın aleyhine, şeriatın aleyhine, sünnetin aleyhine, ulemanın aleyhine, uy konuşalım. Hiç hesap etmiyor ki bu ağzım benim bir gün kuruyacak. Bu tükürük bezleri duracak. Efendim dilimi çevirecek halim kalmayacak. Allah'ın huzuruna çekileceğim hesaba. Rezil olacağım. Hiç düşünmüyor. Konuş. Konuş bakalım. Halbuki bütün konuştuğun lafların yanında gözcüler hazır, murakipler böyle bekliyor. Tak ağzından çıktı, kayda geçti. Ne yapacak seni o sözler biliyor musun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İnsan bir söz söyler. İslam'ın, dinin, Allah'ın dostlarının müdafası için. Hiç de kıymet vermez. Bu söz de yani mühim bir şey değil zanneder. Yarın ahirette o bir tek kelimeyle âlâ-i'illiğine, en yüksek dereceye yükseltilir. İnsan bir söz söyler. Şeriatın, sünnetin aleyhine, Allah dostlarının aleyhine, hiç de kıymet vermez. Yani bu sözden de ne çıkar? Bir mühim bir laf değil zanneder. O söz sebebiyle 70 sene cehennemin dibine indirilir de dibini bulamaz. Dediler ya Resulallah, biz hep böyle söylediklerimizle mesul mü olacağız? Buyurdu ya ne? Ve hel yukibbun nase fin nari ala vücuhihim illa hasaidu elsinetihim. İnsanları cehennemde yüzlerinin üstüne ateşe tökezleyecek başlıca sebep ancak dillerinin biçtiği suçlardır. Dilinin konuşup efendim işlediği suçlar. Bunlar adamı yüzüstü sürükleyecek. Neuzübillah. Allah'a sığınmak lazım. İnsan hiç itibar etmeden bir laf eder, helak olur. Mesela bir baba vefat etti. Bunun oğlu var, kızı var. Ölüm hak, miras helal. Ne olacak? Taksim edilecek. Nasıl? Ne buyurdu kainatı yaradan? Sayyumillah. Yusikumullahu fi evladikum. Allah-u Teala size vasiyet ediyor çocuklarınız hakkında. Ey Allah'ım. Seni yaradan Allah, sana o malları veren Allah, çocuklarını yaradan Allah, herkese bu imkanları veren Allah'ımız bize çocuklarımız hakkında ne yapıyormuş? Vasiyet ediyor. Bak, kainatı yaradan Allah emrediyor. Vasiyet demek burada emir demek. Yani emrediyor. Allah'ın tavsiyesi emir. Ne buyuruyor? لِذَكَرِ مِذْلُ حَظِّ الْاُنْزَيَيْنِ. Bir erkek iki kız kadar alacak. Yani erkek tam, kadın, kız yarım alacak. Allah'ın kanunu bu. Bu şimdi erkeklerin işine geldiği için diyorlar çok iyi. Erkeklerin işine geldiği için tam alacak ya. Kadına yarım düşüyor denince o diyor ki ya bu niye böyle oldu? Kimisi tabii Müslüman olanlar, takva olanlar, şeriattan, sünnetten haberdar olanlar, biz razıyız Allah'ımızın buyruğuna der. Ekserisi habersiz. Bazı şimdi sapıklar kadınlarla böyle bir hasbihal oluyorlar. Mesela aile içerisinde veya neyse önüne gelenle bu millet oturup kalkar. Oturuyorlar, şu konuşuyorlarken ne diyorlar falan. Ya bu İslamiyet'te ne kadar efendim adaletsiz. Haşa ve kella. Kadına şimdi diyor. Niye? Efendim size yarım veriyor da bize tam veriyor da biz eşit olalım. Ne demekmiş efendim siz de tam alın falan. Vay ya, ne kadar adaletli ha. Yani o imanı olan kadınları da dinden çıkaracak. Onlar da diyecek ki doğru söylüyorsun ya. Niye ya böyle bize yarım düşürdü hakikaten bu? Şimdi onu da işkillendiriyor yani. Evham ettiriyorum yani. Dininden şüpheye düşürmek için söylüyorum. Öyle mi? Dün bir mevzu oldu. Birisi dedi ki bu İslamiyet dedi, şeriat dedi, tamam dedi, bir şey demeyeyim yine falan dedi, yani zor duruyor falan, yani ne diyecektim falan de ya. Yani yine bir şey demeyeyim ama yani baklayı çıkarttı çıkartacak. Ya kadına da hiç şey vermiyor ya falan. Bak. Arkadaşlar şimdi düşünelim. Çoluk çocuk aile bakmakla görevli kimdir? Şeriatta Allah'ımızın nizamında çoluk çocuğun ailesinin nafakasını, kisvesini, giyimini, yiyeceğini, içeceğini, bakımını, onları yani sokağa dökmeyecek, kimseye muhtaç etmeyecek şekilde temin etmekle yükümlü, mesul kimdir? He? Erkek. Şeriat hiçbir zaman kadına çoluğunu çocuğunu bakacak nafaka temin et diyor mu? He? Hiçbir zaman çalış diyor mu? Para kazan diyor mu? Hayat müşterek, sen de getir buraya katkın olsun diyor mu? He? Demiyor. Hiçbir zaman demiyor. Ne diyor erkeğe? Bunu sen bakacaksın. Tamam. Peki hoca bakacaksın diyor ama benim kocam kötü çıktı. Benim kocam bozuk çıktı. Bakmadı beni. Efendim boşadı beni, attı beni. Boşarsa seni helalından başkasıyla evlenmene müsaade ediyor mu? Ediyor. O zaman kim bakacak? O bakacak. Ben evlenmiyorum. Evlenmiyorsan kime baktırıyor seni? Babam bakacak. Yok babam. Mahremlere gidiyor. Kardeşim bakacak, amcam bakacak, dayım bakacak. Mahremim de yok, kimsesizim. O zaman devlet bakacak. Beytül maldan şeriat seni ne yapar? Ölünceye kadar nafakanı, kisveni temin etmekle şeriat devleti efendim kendini mükellef tutmuştur. Ve sana hiçbir zaman çık, pazara çık, sokağa kazan, getir, erkeklerle dolaş, bilmem ne. Yok efendim namussuz ol, yolsuz ol, soysuz ol der mi sana? He? Dolayısıyla kadının yemek kazanayım, içecek getireyim, elbise alayım, şunu götüreyim, bunu götüreyim diye paradan, masraftan, nafaka temininden bir görevi, mesuliyeti var mı? He? Kadının hayatı güvene alınmış mı İslam'da? Garantilenmiş mi İslam'da? Görüyorsunuz. Peki, bununla beraber baban vefat etti. Al sana babanın malından da bir yarım veriyor. Bu yarım ne? Bu da sana hediye. Koy kenara dursun. Çünkü zaten kocan bakacak yani. Babandan para aldın diye sen mi bak beni diyecek? Yok. Bu da senin kenarında dursun. Çoluğuna çocuğuna mı kalır? Kendine mi ayırırsın? Ne edersen et. Erkeğe niye tam veriyor? Erkek aile çoluk çocuk bakacak ya. Sen zaten kocan seni bakıyor, hiçbir ihtiyacın kalmayacak. Bir de babandan yarım alıyorsun. Öbürünün bütün yük sırtında çoluk çocuk bakacak. Bu şimdi adaletsizlik mi oldu? Söyleyin bakayım. Karıların sesi avrettir, yoksa karıları konuşturacağım. Karıların sesi avrettir, onlara sormuyorum. Sizin işinize gelir bu iş. Onlar burayı anladılar mı acaba? Onlar da ne demeleri lazım bu izahata karşı? İslamiyet haklıdır. Allah'ımız doğru buyuruyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da nas-ı sarih var, açık delil var, kat'i kesir ayet var. Erkek tam alacak, kız yarım alacak. Amma ve lakin. Şimdi şu meseleyi de unutmayalım. Nedir o? Senin işin gücün yerinde. Durumun müsait. Kendin zaten bir düzen kurmuşsun. Çok güzel gelirin var. Babandan da miras kaldı. Baktın ki kardeşinin, kız kardeşinin durumu bozuk. Mesela kocasının geçimi çok dar. Elleri efendim sıkı, dar. Ne yaparsın o zaman? Sen tamına razı olursun, o yarımına razı olur. Herkes şeriata, Allah'ın hükmüne razı olur. Ama ondan sonra sen ne dersin? Ya Müslümana bu düşer tabii. Nedir? E kardeşim benim geçim durumum yerinde. Başka türlü gelirlerim de var. Sen darlıktasın. Ben sana bunu hediye edeyim. İstersen sen ona bir yarımını daha hediye edersin. İstersen kendi hakkının tamamını bağışlarsın. Al hepsini sen hediyem olsun. Bu yasak mı? Değil. Allah-u Teala ona da müsaade ediyor yani. Sen durumuna göre hareket et. Ama ekseriyetle Allah'ımızın kanunları umumiyete gelir. Özel durumlara göre gelmez. Kanun-u ilahi umuma göre verilir. Umuma göre de kanun nedir? Erkek aile bakmakla görevlidir. Kadın ise para kazanmakla görevli değildir. Kaide bu değil mi? Onun için bakıma muhtaç, yani paraya muhtaç, geçim derdine düşen erkek, Allah da ona daha fazla hisse vermiş oluyor. Kadın zaten rahat içerisinde. Çünkü sırtında yük yok. Onun için onu rahatlatmış. Ama sen şimdi diyorsun ki hoca efendi bu zamanda işte enflasyon var, pahalılık var, şöyle perişanlık var, ne erkeğin aldığı yetiyor da ne kızın aldığı kazandığı yetiyor da şu idi de bu idi de. Onu bana söyleme. Onu nefsine söyle. Neden nefsine söyle? Kainatı yaradan Allah sana buyurdu ki Estaizu billah. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Eğer şehirliler, köylüler, eski şehir, yeni şehir, köy, kent, kasaba hepsi, ehli sünnet vel cemaat mezhebinin ayetten, hadisten çıkarttığı şekilde itikat meselelerine, inanç meselelerine inansalar, emirleri tutsalar, yasaklardan kaçsalar, benim kanunlarıma, kurallarıma harfiyen uysalar, elbette göklerden ve yerlerden onlara bereket kapılarını açardık. Geceleyin yağmur yağdırırdık, gündüzleri güneş çaldırırdık, öyle mahsul semere verdirirdik, öyle bolluk bereket verdirirdik. Denize dökmekle bitiremezlerdi, yemekle bitiremezlerdi. Ucuzluk, bolluk, sıhhat, afiyet, huzur verirdik. Vermedi mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermedi mi? Sahabe-i kirama vermedi mi? Tabiine vermedi mi? Tebe'i tabi'ine vermedi mi? Şu yakın geçmiş tarihe bakarsak 650 sene kuş sütü kuru üzüm yaşayan Osmanlı ecdadımıza Kur'an ve sünnet sayesinde, İslam nizamı sayesinde vermedi mi? Kaç senedir rezil oldunuz? Hakir oldunuz? Paranızın değeri düştü? He? Huzursuzluk çıktı, anarşi çıktı, şu çıktı. Kaç senedir? Allah'ın kitabı geri kaldı, sırtımızın arkasına attık dediğiniz günden beri. Onun için Rabbimiz buyuruyor, siz benim kitabımı, emirlerimi, yasaklarımı yalanladınız, ben de suçlarınız sebebiyle yakaladım sizi. Onun için şimdi geçinemiyorsunuz. Onun için milyonlarca kadın namusunu satıyor. Belayı buldunuz. İçkiler, kumarlar, zinalar, faizler, Allah'ın yasakları serbest oldu, bet bereket bitti. Şimdi onun için diyorum size ki, ben size İslam nizamından bahsediyorum, Allah'ın nizamından bahsediyorum. O nizamda hiçbir zaman kadın köle olmaz. Ne olur? Hür olur. Erkekten daha hür olur. Efendim işte çarşaf giydiriyordu, örtüyordu. O kadına kölelik getirmez, şeref getirir. He? Arkadaşlar, bir kadın, bir erkeğin namusudur, şerefidir, haysiyetidir, her şeyidir. Beş para buluyorsun da kitleyecek kasa arıyorsun, çalınmasın, edilmesin, karıyı soyup tavana çevirip sokağa çıkarıyorsun. Önüne gelen bak. Bu ne demek ya? Önüne gelenle tokalaşsın, önüne gelenle sarmaş dolaş, efendim kucaklaşsın, dans etsin. Vay vay vay vay vay vay. O onun karısına buyurun dansa desin, o onunkine buyurun efendim caza baza. Ne demek ya? Bu ne demek? Hoca bu medeniyet. Bu vahşet bu. Bu zulüm bu. Bu orman kanunu bu. Çakal işi bu, tilki işi, porsuk işi. Köpek istediği dişiyle yatar kalkar. Köpek, hınzır istediği erkek dişiyle düşer kalkar. Çünkü mesul değildir. Hınzırdır, yılandır, köpektir, akreptir. Sen insansın. Medeniyet demek, şehirlilik demek. Medine ne demektir Medine? Şehir demektir. Esas medeniyet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu medeniyettir. Tamam mı? Allah'ımızın ona vahyettiği, tabii o kendi kafasından bu işi kurmadı, Allah'ımızın ona bildirdiği medeniyet işte medeniyet. Onun dışındaki bütün ona muhalif hareketler nedir? Vahşettir. Sonu vahşet getirmiyor mu? Her gün cinayetleri duymuyor musunuz? Her gün intiharları duymuyor musunuz? Ne suçlamalar duymuyor musunuz? Bugün Avrupa'da bu dinsiz, donsuz, bu imansız heriflerin nesebi belli değil, soyu sopu belli değil. İsteyen istediğiyle düşüp kalktığı bir ortamda kim kimin çocuğu belli olur? Efendim, kan araştırması varmış da, kontrol yapılmış da, kan grubu tutarmış da, anlaşılırmış da. Allah Allah! Allah. Adam kalkmış yahu diyor, niye diyor bir adam diyor dört karı alıyor diyor, bir karı diyor dört koca alamıyor. Ulan serseri, Allah-u Teala Hazretleri, erkekleri zaten dünya kuruldu kurulalı niçin yaratmış? Cihad için yaratmış, Müslümanları cihad için yaratmış. Bütün harplerde kırılan dökülen kimler? Ekseri erkekler. Nüfus fazlalığına bakarsan kim fazla kalıyor ekseri? Kadınlar. Bugün yine dünya nüfusuna bakarsan erkeklerin belki efendim kaç misli kadın fazla? Hesap yapıyorlar yine diyorlar ki bir erkeğe dört kadın düşüyor. İstatistiklere göre de öyle düşüyormuş yani. Bu sefer ne oluyor? Bir erkek bir kadın alıyor, oradan üç tanesi boşta kalıyor, o da fuhuş yapıyor. Kadın diyor ki, yok diyor ben diyor kocama ikinciye razı gelmem diyor. Gelmesin tamam anladık, gelmeyebilirsin. Bu sefer adam kalkıyor, namussuzluk yapıyor, gidiyor onunla bununla dost hayatı yaşıyor, metres yaşıyor senelerce. 40 karıyla düşüyor kalkıyor, çapkın oluyor. Mühim değil. Bir ikinci evleniyor, vay namussuz herif diyorlar. Ulan 40 karıyla düşen kalkan çapkın oluyor da, İkinciye helal-ı minallah'tan evlenen ne oluyor? Namussuz olur. Bu ne demek? Ne feriz ne lanet olsun. Sizin aklınız eriyorsa siz bana anlatın. Ben anlamıyorum. Ama Allah-u Teala nedir? İlla ki efendim emrediyor ikinciye alacak. Öyle değil. Gene buyuruyor. Adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir taneyle durun. Bu iş zor iştir. Ateşten gömlek. Beceremezsin adalet yapmayı, ahirete bir yanın yamuk gelirsin diyor hadis-i şerifte. Bazı insanlar çarpık gelecek böyle. Yamuk her tarafı böyle kaymış eli ayağı gözük. Ne oldu buna? Adaletsizlik yaptı hanımların arasında. O kolay iş değil. Biz demiyoruz ikinciyi evlenin. Biz kendimize güvenemiyoruz daha. Size nasıl diyelim ki siz evlenin? Yok öyle bir şey. Biz öyle demedik hele bu zamanda. Çok zor. Ama mesele o değil. Nedir mesele? Allah'ın müsaadesini, Allah'ın efendim ayetini, haberini, hükmünü, ya bu ne kadar efendim geri kalmış bir şey, bu ne biçim bir şey falan diye deyip öbür taraftan namussuzluk, önüne gelen efendim kadından düşmeyi, kalkmayı, her şeyi serbest etmek. Burasını aklım almıyor yani, anlayabildiniz mi? He? Bu nasıl olur ya? Bu kadınlar da mübarekler, mübarekeler diyeyim onlara. Biraz anlayışları az oluyor. Hemen onlara diyorlar ki, aman ya Kur'an'a bakarsan işte kocanıza 4 karı verir, size mirastan yarım pay verir, onun için siz şeriat istemeyin. Bak bak bak bak. Onlar da bu sefer, doğru ya, bu Avrupa bizi çok tutuyor canım, Avrupa bize çok hak verdi. Size ateş verdi Avrupa. Soydu sovana çevirdi ve sizi cehenneme yolladı canınızı. Haberiniz yok. Siz de zannediyorsunuz ki açıldık saçıldık bir şey olduk. Siz cehenneme kütük oldunuz. Ne oldunuz? La havle ve la kuvvete illa billah. Erkek giymekten utandığı pantolu karı giyiyor. Benim aklım durdu artık. Şimdi bir şortlar çıkartmışlar dizden yukarı. Onlar şehir içinde geziyor. Serbest. Bir erkek giyse onu insan ayıplıyor. Hatta dar pantol giyenleri biz çok ayıplıyoruz. Namazda bile diyor, namazın mekruh olur. Ömer Nasuh Efendi bile bunu açıkladı. Dar pantolla namaz mekruhtur. Allah sevmiyor o namazı. Dar pantol. Avret yerlerin meydana çıkıyor. İnsan anasının yanına bile ayıptır. Oturamaz yani avret yerlerin böyle şekilleri belli olduğu bir kıyafetle daracık. Anasının yanına oturamaz. Ancak kimin yanında durabilir? Hanımının yanında durabilir. Kızının yanında bile insan duramaz. Niçin? 5 yaşında, 6 yaşında kızının yanında bile insan avret yerlerini belli edecek dar bir şekilde oturamaz yani. O kız da çünkü ondan bir mana çıkarır, Allah muhafaza etsin. Sen efendim, erkek bu kadar dikkat edeceği yerde karı çıplak dolaşıyor. Yahu desen ona ki, aa bu ne vaziyet falan? Senden mağaradan mı geldin? Kaçıncı asırda yaşıyoruz? Bu hürriyet var. Bir de seni ayıplara. Ne geri kafasın sen? Ne nerede yaşıyorsun der sana. Dağdan yeni mi indin? Herkes böyle ya, serbest. Ne kadar normal konuşur ha? Ne kadar normal olmuş. Ah Allah'ım. Ey Allah'ım. Ne edelim ya Rabbel Alemin? Ya bunda bizim aklımız durdu ya. Bir kadın çırılçıplak soyunacak, televizyona çıkacak, reklam verecek, diyecek ki beni isteyen şu numarada arasın, fuhuş yapalım. Bu nasıl serbest olur yahu? Bu nasıl olur Allah aşkına, lillah aşkına ya? Ya bu medeniyet midir Allah'ım ya? Bu medeniyet mi kardeşim? İslamiyet geri kaldı, bu mu ileri oldu ya? 60 milyonun evinde fuhuş reklamı yapılıyor. Kılınız kıpırdamıyor. He? La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra ben 2 tane ayet okuyacağım, hadis okuyacağım. Ondan bundan korkacağım. O ne der acaba? Bu nasıl karşılar acaba? Şu ne düşünür acaba? Kur'an okumaktan, tefsir okumaktan, millete Allah'ı, Kur'an'ı anlatmaktan korkacağım, çekineceğim. Fahişe çıkacak, diyecek ki beni isteyen şu numarada bulur. O serbest. Arkadaşlar, bize hürriyet namına kölelik getirmişler. Bizi köle etmişler. La havle ve la kuvvete illa billah. Milletin delikanlıları, milletin genç çoluğu çocuğu zaten şehvet doruk noktasında, zirvesinde. Buna sen böyle bir çıplak resimler, kasteler, basınlar, yayınlar, neşriyatlar, filmler, tiyatrolar, sinemalar, reklamlar seyrettire seyrettire seyrettire, bunda ne akıl kalır, ne şuur kalır, bu mantar olur bu. Ne hayır kendine gayreder, ne ailesine gayreder, ne okuduğu dersten bir şey anlar, ne ilerleyebilir, ne zekası gelişleyebilir. Bunu sen tükettin ya, bir nesli bitirdin ya, milyonlarca gençliği mahvettin ya. İnsaf et ya. İnsaf et. Ah. Ondan sonra işte para yetmiyor da aldığımız maaşlarla geçinemiyoruz da mecbur karımızı kızımızı da döktük sokağa da bilmem ne. Ne dedim sana? Onu kendine anlat, bana anlatma. Sen Allah'ın emir ve yasaklarını yaşadın da mı aç açık kaldın? Sen Allah'ın diniyle yaşadın da mı Allah seni gavurların çizmesi altında çiğnetti? Allah seni ne zaman Avrupa'ya muhtaç etti? Söyle bana. Ne zaman Allah'ı bıraktın, o zaman muhtaç etti. Haklı mıyım? Doğru mu söylüyorum? Siz tarih okuyorsunuz değil mi? İnşallah yalan tarihleri değil, doğru tarihleri okuyorsunuz. 1400 senelik bir mazi var. Hatta Adem Aleyhisselam'a dayanan bir tarih var. Hazreti Kur'an bunların hepsini beyan ediyor. Allah'ın emir ve yasaklarına uyanların iki cihanda saadete erdiklerini, kainatı yaradan Rabbimizin emir ve neyilerine uymayanların yakalarının beladan kurtulmadığını Kur'an-ı Kerim tekrar tekrar defaatla bahsediyor. Artık insaf edelim, aldanmayalım. Allah kerimdir, Allah affeder, acır falan. Şeytan bizi öyle aldatmasın. Şeytan aldatıyor bizi. Çünkü kendi aldanmış bir defa. Onun için ne kadar adam aldatsa kar sayıyor. Cehennemde yanına arkadaş arıyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Ya eyyühen nâsü ittekû rabbekum vahşev yevmen lâ yeczî vâlidun an veledih. لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Bütün insanlar, sizi yoktan var eden, yaşadan, bir damla sudan bu boya getiren, rızkınızı temin eden, sizi yöneten, idare eden, bütün alemleri yaradan, yöneten Rabbinizden sakının. Emirlerin tutun, yasaklarından kaçın. Önünüzde öyle bir gün var ki hiçbir baba çocuğunun yerine ceza görmeyecek. Hiçbir çocuk babasının yerine bir şey ödemeyecek. Herkes yaptığıyla cezalanacak, karşılaşacak. Herkes ameliyle çukuruna inecek, oradan huzura çıkacak, hesaba çekilecek. Şüphesiz benim vaadim haktır. Benim sözlerim gerçektir. Ben ne dersem yaparım Allah buyuruyor. Kimse beni aciz bırakamaz Allah buyuruyor. Dünyayı yıkacağım dedim yıkarım. Sizi dirilteceğim dedim diriltirim. Huzura çekeceğim çekerim, hesaba çekerim. Cennete yollarım, cehenneme yollarım. Ne buyurduysam haktır ve gerçektir. Siz beni aciz bırakamazsınız, siz kaçıp göçemezsiniz, siz benim emrimden, irademden, ihatamden, kuşatmamdan dışarı çıkamazsınız. Nereye kaçsanız bana kaçmış olursunuz, her yer benim. Sizi dünya hayatı aldatmasın. Bu yaldızlı hayat sizi aldatmasın. Aldatıcı şeytan da sizi Allah'a aldatmasın. Demesin size ki, o der. Siz itibar etmeyin. Allah senin namazına muhtaç değil, orucuna muhtaç değil. Sen efendim ne günah edersen et, Allah affeder falan. Sen de aldanırsın ona, cehennemde arkadaş olursun onunla. Sakın ha! Gözün aç. Kullarım, siz ceza gününü, ahiret gününü yalanlıyorsunuz. Neûzü billah. Biz yalanlamıyoruz ya Rabbi. Biz iman ettik ya Rabbi. Biz tasdik ettik ya Rabbi. Kabul ettik ya Rabbi. Ama tam da hazırlıklı değiliz. Sen bizi hazırla ya Rabbel Alemin. Hazırlıksız alma huzuruna ya Rabbel Alemin. Ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır ya Rabbel Alemin. Ahirete elice bir boş çıkartma ya Rabbel Alemin. Ansızın gafil bir şekilde yakalama bizi ya Rabbel Alemin. Ama imanımıza şüphemiz yok, inandık, tasdik ettik. Siz tekzip ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Ekseri insanlar yalanlıyorlar arkadaşlar. Halbuki sizin üzerinizde gözcü melekler var. Çok kıymetli, keremli, yazıcı melekler var. Sağınızda, solunuzda. Ne yapıyorsanız biliyorlar. Hepsini rapor tutuyorlar. Onların hiç bir adaletsizliği yok. İyiliklerini sağdaki melek yazıyor, kötülüklerini soldaki melek yazıyor. Ama bir iyilik yaptın onu eksik etmezler, bir kötülük yaptın onu katlamazlar, fazla yazmazlar. Hatta sağdaki meleği soldakine amir tayin etmiştir. Bir suç işlediğin zaman soldaki melek davranır yazayım, sağdaki melek der ki dur yazma. Neden? Belki tevbe eder. Bekletir, bekletir, bekletir, yazayım davranır, yazdırmaz, yazayım yazdırmaz, bir saat, iki saat, ne vakit bakar ki adam günah işlemiş de pişman da olmamış. Aa, neyi yaptım diyor. O vakit yaz der. Ama yine de ne vakit işi anlasa, tevbe etse, o anda ne yapar yine? Sildirir. Allah. Sildirmekle de kalmaz. Şimdi şu yaşa kadar ne kadar günah işlediniz, haram işlediniz, kebair, sagair, neyse büyük küçük günahlar. Şu anda deseniz ki, ya Rabbi ben sana döndüm. Bir daha bu günahları işlememe karar verdim. İşte namazları, oruçları, kazaları, borçları tutacağım, edeceğim, kılacağım, tamamlayacağım ömrüm yettikçe. Bir daha da o günahlara yanaşmayacağım diye kararı verseniz, bir taze abdest, iki rekat namaz kılsanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah-u Teala hazretlerine o kulunu affetmek hak olur diyor. Hak olur. Bir abdest, iki rekat namaz ve tevbe. Tevbe namazı kılıyorsun. O kulunu affetmek Allah'ımıza hak olur. Biliyorsunuz Allah'ımıza hiçbir şey zorla yaptırılmaz. O kendisi vacip ediyor kendisine. Ben böyle kulumu affettim. Tamam. Böyle Allah bulduğunda daha kime aldanıyorsun ya? Affetmekle de kalmaz. Ya ne buyurulur? Bu adam bu zamana kadar ne kadar günah yaptı? Milyar ton günah var. Hepsini silmekle kalmayın, yerine sevap doldurun. Adamın bütün günahları silinir, otomatikman sevaba döner. Böyle de var. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Allah onların günahlarını sevaba döndürür. كَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Çok acıyıcı, çok affedici, çok bağışlayıcı, setredici. Silip süpürüyor günahları, mahvediyor, silgi çekiyor. Dönelim Allah'ımıza arkadaşlar. Ona dönmekten başka çare kalmaz. Bak melekler sağımızda solumuzda devamlı rapor tutuyorlar. Onlar da bizim iyiliğimizi istiyorlar. Hiç günah işlememizden razı değiller. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, insanın kalbinde şeytanın bir soktuğu vesvese var, bir de melek tarafından gelen bir rahmet var. Şimdi tam yatağa geldin, yatacaksın, yatmaya yakın. Şeytan diyor ki, kötülükle bitir bugünü diyor. Bir günah yap, öyle yap. Melek de kalbine senin ne fısılıyor? İyilikle bitir diyor. İşte kimisi meleği dinler, kimisi şeytanı dinler. Kalktın, şeytan geldi, bir kötülükle başla bugüne. Bak bak. Hemen sana 40 tane plan hazırlamış. Sen de zaten gözünü açtığın gibi ne abdest ne namaz, hemen bir çıplak gazete alırsın bakarsın, tamam işin bir de. Melek de diyor sana ki iyilikle başla. Çünkü Rabbimiz meleklere buyuruyor ki kulumun vakti geldi, yatıyor, amel defterine hele bir bakın. Başıyla sonunda hayır bulursanız ortadakileri mahvedin diyor. Gördün mü şimdi? Senelik, seneden seneye defteri amal arz edilirken buyuruyor ki bakın deftere, başıyla sonunda iyilik var ise ortasını silin. Böyle Allah'ımız Celle Celaluhu. Sen bu kadar da gafil olma ya, bu kadar da cahil olma, bu kadar da habersiz yaşama Allah'ından, kereminden. Ondan sonra yarın ahirete çıkıp da, ey ya Rabbi sen dünyada beni yarattın, yaşattın, bu kadar iyilikler ettin, burada da et. Edeyim ama ben dünyada sana bu iyiliklerin yollarını gösterdim. Nasıl ki para kazanayım, efendim yemek yiyeyim, ekeyim, biçeyim, çalışayım, giyineyim diye bir mesai sarf ettin, yollarına başvurdun. Bu ahiretteki ebedi saadetin yolları da bu kadar kolaydı, bedavaydı. Niye bunlara hiç başvurmadın demek, hiç inanmadın yani, hiç. İtibar etmedin, tasdik etmedin, yalanladın. Yak canım öyle bir şeyin aslı astarı dedin, varsa dünya yoksa dünya dedin. Bu bunun işaretidir. İnsan önünde bir küp hazine vardır, 5 adım ileride, 10 adım ileride diyeyim sana, 5000 kilometre olsun, 10000 kilometre olsun, adresini bilsen, garanti, inansan, güvensen, burada yatar mısın yahu, gider onu alırsın. İnsan önünde bir uçurum vardır, efendim bir ateş çukuru vardır, kuyusu vardır, bu yol direkt ona gider bilse, bu ona gider mi ya? Bunlara inanan, altına inanan, efendim şurada bir küp altın vardı inanan durmaz, kazar onu, ne kadar zahmet çeker o yolda, hiç gık demez. efendim bir ateşe gidiyorum, uçuruma gidiyorum anlayan, oradan geri döner, ne bahsi olursa olsun, cayar o yoldan da. Bu cennet, 60 dünya kadar cennet, her tarafı altın gümüş donanmış, ebedi hayat önünde seni çağırıyor, davet ediyor. Sen buna hiç meyletmiyorsun, hazırlık yapmıyorsun. Ebedi cehenneme gözü bakarak tam gaz freni patlamış gibi giriyorsun yani. Burada Allah sana ne yapsın? Bundan daha iyilik ne bekliyorsun Allah'tan ya? Ne yapıyorsanız bilirler. Melekler. Salağın biri duymuş bunu şimdi. Bu cahillik. Az akıllan olmaz yani bu delilik. Cahil. Namaz kılıyor. Sağına selam verdi şimdi, bir okkalı selam verdi. Sevapları yazıyor ya. Sola dedi, sana bir şey yok ki. Ulan serseri. Sanki melek yani kafadan yer. Günah işleme de yazmasın. Yani günahları yazıyor diye duymuş, uyuz oldu ona yani. Ulan sen şeytana uyuz ol, kafasın. Melek sana diyor ki yapma bu günahı. Yaparsan beni mecbur edersin yazarım ama yine de silmeye yer ararım. Keşke sileyim diye bakarım yani, ben senin iyiliğini isterim. Melekler bize çok acıyıcı yaratılmışlar. Allah-u Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Melekler, göklerdeki bütün melekler hep şu yeryüzündeki kullar için istiğfar ederler. İşleri güçleri ya Rabbi, mümin kullarını affet. Ya Rabbi bunları mağfiret et. Ya Rabbi cuma namazı kılanları affet. Ya Rabbi cuma günü yıkananları bağışla. Ya Rabbi istiğfar edenleri affet. Ya Rabbi namaz kılanları affet. Şimdi burayı çevirmişler. Göklere kadar kuşatmışlar şurayı şimdi. Sizin de haberiniz yok. Var ama işte benim de var öyle. Gafiliz arkadaşlar. Etrafımız meleklerle kuşatılmış. Bize şimdi feyiz bereket yağdırıyorlar, rahmet yağdırıyorlar. Allah'ımızın lütuflarını, keremlerini yağdırıyorlar. Kadar seviniyorlar, bayram ediyorlar. Aradığımızı bulduk, aradığımızı bulduk. Bütün memleketi dolaşıyorlar, Eskişehir'in mahallesini, köyünü, kendini arıyorlar. Allah için toplaşan bir cemaat var mıdır? Burada bu gece bizi yakalıyorlar. Buhari, Müslim hadis-i şerifi. Ne diyorlar birbirlerine? Şurayı bulan melekler, öbür bütün meleklere helummu ila hacedikum. Tenadev çağırırlar. En helummu, gelin gelin ila hacedikum. Aradığımızı bulduk, aradığımızı bulduk. Hepsi şimdi dolanıyorlar ya, bulanlar öbürlerine bağırıyorlar. Büyük bir sevinçle, bayram havası içinde burayı buluyorlar, çeviriyorlar. Ve bize yani Rabbimizin salatlarını, rahmetlerini, füyuzat-ı ilahiyeyi vesile oluyorlar, akıtıyorlar. Bilmiyorum, hissedebiliyor musunuz? Mutlaka ediyorsunuz. Şuraya gelen mahrum çıkmaz. Çünkü Rabbimiz soruyor, ey meleklerim bu meclis dağılınca kullarımı nasıl buldunuz? Ya Rabbi seni tesbih ediyorlar, sana tazim ediyorlar, seni zikrediyorlar, sana şükrediyorlar, senden bahsediyorlar, ayetlerini okuyorlar, Habibin hadislerini okuyorlar, senin dininden, nizamından bahsediyorlarken bulduk. Halbuki Rabbimiz bizi duymuyor mu burada? Duyuyor, görmüyor mu? Görüyor, bilmiyor mu? Biliyor. Ama adet-i ilahiyedir, cilve-i Rabbaniyedir, onlara soruyor yine. Diyorlar ya Rabbi böyle bulduk. Ya onlar beni görmüşler mi de benden bahsediyorlar? Görmediler ya. Ya beni görseydiler. Ya Rabbi seni görseydiler. Ne yerdiler, ne içerdiler, ne derdiler, ne güler. Sırf seni zikrederler, senin nuruna gark olurlardı ama görmeden tabii bu kadar olur. Ne istiyorlar benden? Cennet istiyorlar. Cenneti de nereden görmüşler de istiyorlardı. Sen ayetler indirdin, peygamberler gönderdin, onlara bildirdin. Onlar da görmeden gayba iman ettiler, şimdi cennetine müşteri oldular. Cenneti mi görselerdi nasıl olur? Ey ya Rabbi, o cennetin köşklerini, saraylarını, hurilerini, gılmanlarını. Şimdi düşün o hurileri bilen adam. Şu sokaktaki çıplak karılara, leşlere bakar. Leş gelir, midesi bulanır, bir de kusar. Ama gel nefsi emmareye, tertemiz ailesi helal evde onu ona çirkin gösterir. Karısından bin kat kötü karıyı sokakta güzel gösterir. Nefsi emmare. La'in, şeytanı la'in. O cenneti görselerdi ya Rabbi, ona ulaşmanın yollarına canla başla koşarlardı. Daha fazla gayret ederlerdi ama bu kadar yapabiliyorlar. Daha ne istiyorlar benden? Cehenneminden sana sığınıyorlar. Cehennemimi, ateşimi gördüler mi? Görmediler. Ve keyfe levraha. Görseydiler nasıl olurlardı? Ya Rabbi onlar senin ateşini görselerdi. Ondan, aslandan kaçtıklarından çok ondan kaçarlardı. Bir akrep şimdi, bir akrep. Bir yılan. He bir görsen ki evde çıktı. Yatakta çıktı bir akrep şimdi. Hii, nasıl kaçıyor arada? He? Nasıl fırlıyor? Uykun var falan diyor mu? Herife diyorsun lan namaza kalk. Ay çok yorgunum. Bir akrep şuna şimdi göster bakalım o uykuyum var mı ne diyecek sana. Ulan yılan geldi falan. Yok ya nereden çıktı? Havaya fırlar tavana. Fare görmesin masanın üstüne çıkıyorlar be. He? Cehennemi görse bunlar. Kabirdeki o engerek yılanlarını görse bunlar. Bir tane yılan çıksa zehirini dünyaya kussa diyor öyle bir zehirlidir ki ot bitmez dünyada da. Ya bundan 70 tane hadis-i şerifte geçiyor. 70 tanesi bir adamın boynuna takılacak ya bu zekat vermeyenlerin, Allah yoluna vermeyenlerin, Allah'ın yoluna gelmeyenlerin. Helaldan haramdan kazanmış, harcamış, yemiş, hiç Allah kitap tanımamış ya bu ne demek ya? He? Bunu görseler nasıl kaçarlar? Ama yılandan, akrepten kaçar, cehenneme koşar. Görmemiş işte. Görmedin ama şu kainatı yoktan var eden Hazreti Allah Celle Celaluhu. Dünyanın en doğru habercisi, dünya insanlar içerisinde en güvenilir insan Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vasıtasıyla sana bunları haber vermedi mi? Ben sana desem ki şurada akrep var, yılan var. Hemen vay anasını ya var mı yok mu bakıyorsun, şüpheleniyorsun, korkuyorsun, araştırıyorsun, karıştırıyorsun, uykun kaçıyor, keyfin kaçıyor da benim lafımla bu kadar tedirgin oluyorsun, tedbir alıyorsun da kâniyadan yaradan Allah'ın, peygamberin haberlerinin karşısında hiç ne tındığın var ne efendim taktığın var ya bu kadar labalilik, gayri ciddi hareketler, lalettayin hareketler. Bu ne demektir? İnanmıyorum demek, başka bir şey değil. İnananın hali bu olmaz ya Rabbel Alemin. Sen bize yakîn nasip eyle, şüphesiz inanç nasip eyle, görür gibi hal aldır bize ya Rabbelâh. Yani cenneti, cehennemi şimdi görüyormuş gibi yaşat bizi ya Rabbelâh. Halimiz hal değil arkadaşlar, halimiz hal değil arkadaşlar. 5 yaşında çocuğun yanında yapamayacağımız işleri Allah'ımızın huzurunda yapıyoruz, utanmıyoruz, sıkılmıyoruz ya Rabbelâh. Pişman et bizi ya Rabbi. Pişman et bizi ya Rabbelâh. Günahlara bir daha döndürme bizi ya Rabbelâh. Kendine döndür bizi ya Rabbelâh. Ölüm bize gelmeden, ansızın yakalamadan bizi. Ah vah demeden, pişman olmadan. Döndür bizi ya Rabbelâh. Kalpler senin elinde. Allahümme ya mukallibel kulûb. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'ımız. Tebbit kulûbena alâ dinike ve alâ taatik. Kalplerimizi dinin ve taatın üzere sabit kıl ya Rabbelâh. Allahümme ya musarrifel kulûb. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'ımız, bütün kalpler kudret elinde olan Allah'ımız, sarif kulubena ila taati, sarif kulubena ila taati, kalplerimizi yoluna çevir ya Rabbel Alemin, taatına döndür ya Rabbel Alemin. Melekani, rahmani ilhamlara, tecellilere mazhar eyle ya Rabbel Alemin, şeytani vesveselerden, nefsani vesveselerden halas eyle ya Rabbel Alemin. Yetti artık, günahlardan bıktık ya, bıktık ya. Bu kadar günah, günah, günah, günah. Rabbimizle böyle öyle bir yaşıyoruz ki bizi yaradan Allah'ımızla kaçak gibi yani, kaçak gibi ya. Aman ölmeyelim. Aman Ezrail Aleyhisselam gelmesin. Biraz daha yaşayalım. Yani yüzümüz yok Allah. Yüzümüz yok Allah. Ne olur onun dini üzere yaşasak, Habibinin sünneti üzere yaşasak da yüzümüz olsa yani. Bugün Ezrail Aleyhisselam geldiğinde, nerede kaldın, geç bile kaldın, seni bekliyordum, hadi buyur gidelim desek daha iyi olmaz. Kaçaklığın ne manası var? Nereye kadar kaçaklık devam edecek? Nereye kadar? Gaflet uykusu ne zamana kadar devam edecek? Gaflet pamuğu ne zamana kadar kulakta tıkalı kalacak? İmam-ı Rabbani öyle buyuruyor. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Kulaklardan gaflet pamuğunu atalım. Allah'ımızın ayetlerine karşı, Habib'in hadislerine karşı, dostlarının hikmetli sözlerine karşı kalp kulaklarımızı açık tutalım. Bu kafa kulağından çalgı, türkü, yalan, dedikodu, gıybet, iftira gibi haramlar girdi mi kalbin kulağı tıkanır. Bu kafa gözünde efendim haramlar, namahremler, yabancılar, Allah'ın yasakları bu kafa gözüyle görüldü mü kalbin gözü kör olur. Bu boğazdan aşağı haram lokmalar indi mi efendim insanın kalbi, anlayış gücü, idraki, hissi, maneviyatım mahvolur. Allah. Zaten kalbinde Allah'ın gayri dert taşıyana kainatın Rabbi hasım olur, düşman olur. Marifetname sahibi İbrahim Hakkül Erzurumi en büyük evliyaullah'tandır. Onun sözü senettir. İsmet Garibullah Hazretleri Büyükşehir Efendi öyle buyurur. Ve kâle İbrahim Hakkül Erzurumi ve kelâmû hüccetûn liennâ alâ min ekmeli ehlillâh. Allah dostlarının en mükemmellerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri marifetname sahibi. Ne buyurdu? Men kâne fî kalbihi Allah. Her kimin kalbinde Allah sevgisi, Allah saygısı, Allah korkusu varsa فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهُ onun dünyada, ahirette yarı, dostu, sahibi, yardımcısı Hazreti Allah Celle Celaluhu. وَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِه۪ غَيْرُ اللّٰهُ her kimin kalbinde Allah'tan başka bir dert, bir düşünce, bir maksat, bir gaye, gaile varsa فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهُ iki cihanda onun düşmanı Allah. Aman ya Rabbel Alemin. Kalplerimiz çıfıt çarçısı. Allah'ın zikrine dönerek zikir süpürgesiyle kalpleri süpürelim. Allah'ımızın korkusundan başka korku taşımayalım. Onun sevgisinden, onun dostlarının, onun sevdirdiklerinin, sevin dediklerinin dışındakilerin sevgisinden başka bir şey bulundurmayalım arkadaşlar. Sevgisini bulun. Ancak onun sevgisi, Resulünün sevgisi, sevin buyurduğu ulemanın, evliyanın, dostlarının sevgisi. Düşmanlarının sevgisinden zerre bulunmasın. Yakar bizi Rabbimiz. Ne'udü billah. Bir zerre. Allah muhafaza etsin. Bir meyil olur insanın içinde zalimlere karşı, kafirlere karşı bir zerre meyil olur, muhabbet olur. Cehennem ateşi yapışır size Allah buyuruyor. Yakar her tarafınızı buyuruyor. Sakın müşriklere, zalimlere, bana ortak koşanlara, benim emir ve yasaklarıma itiraz edenlere, yok 20. asırdadır da şu olmaz da şeriat olmaz da sünnete uyulmaz da şöyle geri kaldı biz şöyle ilerledik. Bunlardan büyük zalim yok. Bunlara zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar meyledersiniz, sevgi gösterirsiniz, dostluk edersiniz. Cehennem ateşi yapışır size. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ sizin Allah'tan başka dostunuz, sahibiniz, yardımcınız yok. Kulları, gözünüzün yaşını silecek benim. Ananızdan, babanızdan size daha fazla acıyan benim. Dünya, ahiret benim. Her şey benim elimde. Bugün de benim elimdesiniz. Yarın hepten benim huzuruma çıkacaksınız. Benle iyi geçinin. Benle dost olun. Kimse düşman olursa zarar veremez. Ama benle düşman olursanız, kim size dost olsa fayda veremez. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ sonra yardım olunmazsınız ha! Yardım elimi çekerim sizden! Dostlarım da elini çeker sizden! Habibim de uzaklaşır sizden! Şefaat de etmez size! Kur'an da şikayet eder sizi! Vurursun arkadan, tekmeyi cehennemin dibine sürer sizi! Niye beni terk ettin? Niye beni okumadın? Niye şarkılarla, türkülerle gecelerini geçirdin? Niye benim emirlerime, yasaklarıma uymadın? Benim düşmanlarıma meylettin der sana! Ah arkadaşlar! Çok büyük gaflet içindeyiz. Yine bu kadar haber duyuyoruz. Allah'ım duyurtuyor, nasip ediyor fazl-ı keremiyle. Hiç olmazsa. Duymayanlara duyurursak Rabbim bize de acıyacak. Bilmeyenlere öğretirsek Rabbim bize de lütfedecek, rahmet buyuracak. Şu haberlerden mahrum olup cehenneme doğru sel gibi giden, haramlara düşmüş, Yahudi Hristiyanların izinde peşinde helak olmuş milyonlarca insanımız, yakınlarımız, dostlarımız, bunları şu yola getirip bir kişiyi daha bataklıktan kurtarabilirsek Rabbim bize dünyanın en büyük nimetini ihsan etmiş olacak. Ondan büyük nimeti yok Allah'ımızın. Bunu devamlı söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu. Ya Ali, len yehdiyallahu bike racülen vahiden gayrun leke min humrin ni'ami senin sebebinle Allah bir kişiyi bu yola getirirse sana bütün kırmızı develerden daha hayırlıdır. Arapların enfes malı, en kıymetli malı kırmızı develer. Şimdinin son model, milyarlık Mercedesleri ayarında bir kırmızı deve o kadar kıymetliydi. Dünyanın devesi senin olsa, yani şimdi diyeyim sana, bütün fabrikaların ürettiği arabalar senin olsa, bir kişinin hidayetine vesile olmana değmez. Onun için el birliğiyle, Allah rızası için, üvetsiz garatsız desinler, beğensinler, görsünler, işitsinler, bunları atacağız bir kenara. Efendim, sırf Rabbimizin dini yükselsin, Habibinin sünneti yaşansın, bir kişi daha cehennemden kurtulsun diye Allah'ın kullarını bu yola davet edeceğiz ve bu haberleri onlara inşallahurrahman bir ay müddet zarfında her gördüğümüzde hiç olmazsa duyduklarımızdan bir şeyler konuşacağız inşallah. İslam'ı, şeriatı, sünneti gündeme getireceğiz, milletin kafasına, zihnine yaklaştıracağız. Buna vesile olabilirsek ne mutlu bize. Allah'ım cümlemizi çevresinde tesirli eylesin. Etrafının bu yola gelmesine vasıta eylesin. Allah'ım yavrularımızı, çoluk çocuklarımızı, konu komşularımızı, akrabayı taallukatımızı da bizlerin vasıtasıyla bu yola nasip eylesin. Allah'ım bütün ümmetin, bütün milletin Kur'an ve sünnette birleşmesine bizi vesile eylesin. Sohbetlerimizin makbul, meşru, merzî ve müessir eylesin. Hepimizin gönlüne tesirler halk eylesin. Ve şuradan dağılmadan cümlemiz anadan doğmuş gibi tertemiz eylesin. Kumu mağfuran lekum. Affolarak kalkınız. Kadmeddel seyyâti fâsenâd. Günahlarınızı sevaba döndürdüm buyurarak bu müjdeyle şuradan tertemiz ihraç eylesin. Bir daha günah kirlerine bulaşmaktan muhafaza buyursun. Ölünceye kadar bu yolda daim eylesin. Cümlemizin aşkını, şevkini, bu yoldaki cihat şuurunu müjdat eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Ve hürmeti Nebiyyil Emin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ala alihi ve ashabihi ecmaîn tayyibin tahirin ve selamun aleyhi ve sellem hamdü rabbil alamin. Gecelerin fazla tahammülü yok, kısadır. Onun için namaza kalkacağız. Ondan sonra da inşallah biz hemen yolcu olacağız, müşahede istirham edeceğiz. Hepinize dualar yaptık. Allah'ım ne kadar makbul saatler, makbul yerler varsa sizi unutturmadı elhamdülillah. Hep cemaatlarımızı Rabbimize havale ettik. Bütün dertlerinize, hacetlerinize, fakirlerinize, hastalarınıza, çoluk çocuğunuza, ailelerinize hepsine dualar ettirdi Allah Celle Celaluhu. Kabulü de ona aittir inşallah. Ondan bekliyoruz. Rabbim bizi birbirimize bağışlasın. Cümlemizi dostlarına hep birlikte Habib-i Edibi Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Amin, amin, amin. Şimdi Hacı Kadir Camisi biliyorsunuz yeni bir inşaata başlandı. Büyütülüyor, yetmiyor, sığmıyor. Geniş cemaati olan bir muhittir. Biz oraya da epey zamanlar evvelce giderdik. Çok hizmet veren bir cami-i şerif. Şimdi yardımlara muhtaç. İnşallah bir an evvel cemaat oraya namaza başlamak üzere alt katı hiç olmazsa bitirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu gece sizden yardım isteniyor buradan da inşallah. Yardımlarınızı esirgemeyin. Men bena lillahi mesciden benallahu lehu beyten fil cenneti. Kim Allah'a bir cami yapar, Allah ona cennette bir köşk yapar. Adama cennette bir köşk yaparlarsa kendisi dışarıda kalır mı? Anlaşıldı ki cennete girecek yani. Zengin olsaydın da bir 5 milyar bende al bu camiyi tek başına yaptırayım deseydin, nasıl bir camin vardıysa bir tuğla parası versen de madem ki gücün o kadardı, Rabbimiz zengin olduğu için bir cami sevabı veriyor, bir köşk yapıyor. Böyle zengin Allah. Ya arkadaşlar, Sultanahmet camiyi yaptırırken demiş kimse buna bir şey katmasın. Binene ister bir şey katsın. Ustalar men ediyorlar. Kim getirirse bir torba kum yasak. Sultan yasak etti, kimsenin bir şeysi olmasın, bir tek ben yaptırayım falan. Gizliden bir gece geldi, döktü, kattı kumların içine bir çuval bir şey. Kimsenin haberi yok. Sultanahmet rüyasında görür mübarek. O neneyle kendisini. Cennette bir köşk ona veriyorlar, bir köşk de ona. Lan kimseyi ortak etmedik, bu nereden çıktı? Dediler bir, bu kattı bir şey oraya. Onun için aldı bir cami. Bir cami sevabı, bir köşk alıyor ya. Allah zengin, gani, vasir, her bakımdan geniş. Biz de genişlik yapalım onun yoluna, o da bizi dünya ahiret genişletsin inşallah. İşimizi gücümüzü rast getirsin, hayırlı muratlarımızı versin, helalından rızıklarımızı ihsan eylesin, haramlardan şüphelerden beri eylesin. İnşallah biliyorsunuz daha bu gece ilk olarak sohbete başladık. Geldik geleli sağa sol telaşlar, anca burada elhamdülillah buluştuk. Bundan sonra sıralı devam ediyor inşallahurrahman. 4 hafta sonra, yani biliyorsunuz zaten program, 3 hafta ben Bursa, İzmit vesaire yerlere gidiyorum. 4. hafta kaçına geliyor? 11 Ağustos'a geliyor. İnşallah 11 Ağustos salı yine akşam namazında, çünkü yatsılar çok daha düşmedi. Akşam namazında Allah'ın fazl-ı keremiyle buluştursun inşallahurrahman. Allah'ın manileri idare eylesin. Allah'ın bu yolun yardımcılarını gün be gün müzdat eylesin. Allah'ın ehli sünnet ve cemaat mezhebine iktidar, imkan, kuvvet, ihsan eylesin. Rabbim rızası yolunda cihad edenleri muvaffak eylesin, her sahada mensur muzaffer eylesin. Adamımızı mağlup eylesin. Sakal bırakan kardeşlere Allah'ım 50 sıddık 100 şehit sevabı bahşeylesin. Çok dua isteyenler oldu. Men temesseke bi sünneti inde fesâdi ümmetî fele ve cürmiyeti şehit. Ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime yapışanlara 100 şehit sevabı vardır hadisinin müjdesine dahil eylesin. El-Kaimu yevmeydin bil kitabı ve sünnetiyle ve mecruh hamsine sıddika. Kimsenin kimseye emri bil maruf yapmadığı, kötülükten nehyetmediği, Allah yolunda cihad etmediği, geçim derdine düştüğü, bilgisizlik sarhoşluğuna kaplandığı bir zamanda kitapla sünnetle yaşayanlara 50 sıddık sevabı vardır. Sırrına mazhar eylesin. Men ahya sünneti ba'de memati fe kennemâ ahyâni ve men ahyâni fe kad ahabbeni ve men ahabbeni kâne me'ye fil cennet. Benim ölümümden sonra sünnetimi yaşatanlar beni yaşatmıştır. Beni yaşatan beni sevdiğini ispat etmiştir. Beni seven cennette benimle beraberdir. Müjdesine dahil eylesin, nail eylesin. Cümlemizi bundan evvel bırakanları da bu dualara dahil eylesin. Hepimizi cennette Habib-i Edib'ine komşu eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle son nefeslerimizde iman kâmil hüsnü hatimeler ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedun. Kelime-i tayyib işte çene kapamak nasip eylesin. Dünya ve ahiret hasenesine nail eylesin. Amin, amin, amin, amin. İlâ şerefin nebiyyi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâihine